فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں یہ شناخت بھی داخل ہے کہ کون ہمارا عصبہ ہے، کون ذوی الارحام، کون ہم سے دور ہیں، تاکہ بقدر قرب و بعد ان کے حقوق شرعیہ ادا کیے جائیں، اور میراث میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں. اور اس کے سوا اور بھی مصلحتیں ہیں، نہ اس لیے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کریں. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے قبائل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ قبیلے الگ الگ جو بنائے گئے ہیں، یہ صرف شناخت کے لیے، پتہ کرنے کے لیے یہ کس قبیلے کا آدمی ہے، یہ مقصد ہے. فخر کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہمارا قبیلہ تم سے اچھا ہے، ہمارا قبیلہ سب سے اچھا ہے. فخر کرنے کے لیے قبیلے الگ الگ نہیں بنائے گئے، بلکہ شناخت کرنے کے لیے. پر پتہ کرنے کے لیے کہ کون ہم سے قریب ہے، کون ہم سے دور ہے، تاکہ قریب کا زیادہ حق ادا کریں، دور کا اس سے کم ادا کریں. قبیلے الگ الگ بنانا اس مقصد کے لیے ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں. جو قبیلوں پر فخر کرے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ فخر تکبر ہے اور تکبر گناہ ہے. بڑائی ساری صرف اللہ تعالی کے لیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو العزیز الحکیم. ساری بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے، وہی غالب ہیں، حکمت والے ہیں، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالی کی بڑائی ذہن میں آتی ہے تو اپنی بڑائی ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں، جب اللہ تعالی کی بڑائی ذہن میں آتی ہے تو اپنی بڑائی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جس میں تکبر ہو وہ اس آیت کو بار بار پڑھے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی، وہی غالب ہیں، وہی حکمت والے ہیں، علم بھی ان کا سب سے اونچا، قدرت بھی ان کی سب سے اونچی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح سے ہم بار بار سوچیں گے تو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ذہن میں آئے گی. جب ان کی عظمت آئے گی تو ہماری اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچنے سے ہمارا تکبر ختم ہو جاتا ہے. من عرف ربہ فقد عرف نفسہ, جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, اور جو اپنے آپ کو پہچان لے اپنا گھٹیا ہونا جان لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیتا. جی ہاں جی ہاں, اس لیے ان کی عظمت ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے, ان کی عظمت ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ان کے برابر کوئی ذات نہیں ہے, ان کے برابر کوئی ذات نہیں. اس لیے عبادت انہی کے لیے کی جاتی ہے. عبادت کے معنی یہی ہے کہ انتہائی درجے کی ذلت کو ظاہر کرنا ایسی ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی عظمت والی ہو. عظمت والی ایک ہی ذات, اس لیے انہی کے سامنے ذلت ظاہر کی جاتی ہے. اپنا چھوٹا ہونا ظاہر کیا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, تو جس میں تکبر ہو وہ اس آیت کو پڑھے اور اس کے معنی سوچے. بار بار سوچنے سے تکبر دور ہو جائے, تکبر دور ہو جائے. مراقبات اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ذہن میں بٹھا لی جائے. ایک بزرگ کے پاس کچھ آدمی آئے اصلاح کے لیے, انہوں نے فرمایا اس آیت کو سوچو, الم یعلم بان اللہ یرا. 40 دن سوچو. سوچا پھر امتحان لیے, ہر ایک کو ایک ایک کبوتر اور ایک ایک چھری دے دی, اس کو چھپ کر ذبح کر لو. کوئی جھاڑی کے پیچھے, کوئی دیوار کے پیچھے, کوئی کمرے کے اندر ذبح کر کے لے آئے. ایک ان میں سے زندہ کبوتر لے آیا, اس سے کہا کہ تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا چھپ کر ذبح کرنا, مجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملی. جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, جہاں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. میں کہیں چھپ نہیں سکا. فرمایا کہ تیرا مراقبہ کامیاب, باقیوں کا ناکام. تم پاس باقی فیل, تم پاس ہو گئے باقی سب فیل ہو. تو یہ مراقبات شیخ سکھاتا ہے. یہ بیماری ہے تو یوں سوچو, یہ بیماری ہے تو یوں سوچو, وہ دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. جی ہاں جی ہاں. اس لیے شیخ کے پاس جائے بغیر دل کی بیماریاں دور نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی. آپ ہیں دولہ میاں, اور آگے ہو جائیے. اچھا, اور جس سے نکاح ہونا اس کا نام عمارہ ہے, اس کے باپ کا نام مشرف ہے, مہر 50,000 ہے. دے لو گے 50,000 ان شاء اللہ. واہ, میں نے تمہارا نکاح کیا مشرف صاحب کی بیٹی عمارہ کے ساتھ, بعوض 50,000 روپے مہر. تم زور سے کہنا کہ میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو ہو گیا نا. رحمت کیا ارحم الرحیم. یہ رکھ لیجیے, کوئی اور نہ بھیج دیں.